nie wstyd, nie ból, nie krzyk i nie cisza. Zbyt daleko to od woli, żeby światu kołysać małe pa. Ludzki gniew, aż buzuje się krew, sobie brew. Chociaż słychać może stąd w dali śpiew, to nie me. I nie z głośnika drga krytyka, pojawia się i znika matematyka. Siada, jak mięso kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa, chociaż też tu nie pada. Ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte. Chwycisz to, bo to nie gówno warte. Uczucie wyżarte, do muru przyparte.